رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر دا سورة فجر شروع شو سورة فجر د دې رب تمه کی صورت سره دا ده چې مخ کی صورت کې بیان شو د تخفیف او بشارت نو دې صورت کې ترغیب دې تزرع تا په اوقات مقدسه او کې انسان چې کله په اوقات مقدسه او کې الله ته متوجي شي نو دې د عذاب اخلاص شي او الله دې ته خیر ورکي د تخفیف نه بد شي او د بشارت مستحق وګرځي. نو مخ کی صورت کې تخفیف او بشارت او دې صورت کې تزرع دا ترغیب دې تزرع تا اوقات مقدسه او کې لینالو من البشارتی و یامنو من التخویف زم ودا ضربت تا د دماغ کې سرا چې مخ کې صورت کې الله جل شانه سلور مثالونه خودل اوخان تو ګورا اسمان تو ګورا سمکه تو ګورا او غرون تو ګورا ندی صورت په ابتدا کی یو سلور اوقات مقدسه ذکر کئ دی تا وګورا انت امثله اربعه د قدرت تعالی ذکر کیدل او غم د عبرت لپاره او چلی اعتبر نو دلته سلور اوقات مقدسه ذکر کوي دام لی اعتبر دا اوتی ضربت چی مونگ ذکر کونو دا خو مونگ بطور نمونه ذکر کونو خواه نور دا اللہ حکیم دا کتاب دا ربط مونگا انسانان سان دا پورا لگولیش دا دیو جنا دا یو صورت نه بلکې دا دو جملو منس کے متعدد وجوهات دا ربط کی دیش خدا چی کم مشران ذکر کئی سوک یو ذکر کی سوک دوا سوک درے سوک زیاد ذکر کی نو دا ټول بطور نمونه ذکر کی دویم خبره دا صورت ترتیب مصحفی کے یو کم نوی دے او ترتیب نزولی کے لسم صورت پس دا صورت لیل نا دا صورت لیل نا نازل شوی او دا صورت کی درم خبره هغه دا چې د صورت داوا ده اهانت او حب المال دون مینا مکا و دنیا سره دنیا وفا نا کوي د چا سره نو دې کې ده اهانت او حب المال سلورم خبره ربط دا امتیاز ده نو امتیاز د دې صورت اغا دا دې چې دې صورت کې دا کم شواهد ذکر دي نو دا په بل صورت کې نشته خدا خبرم یاد ساته چې کم امتیازات ذکر کیږي نو اغم به تور نه بونه ذکر کی او ته سوچ او غور سره ډیرم پیدا کولیش د صورت د مزامین و خلاصه اغه دا ده چې حضرت شیخ زمون وای چې صورت کې پنځه خبرې ذکر کی یو التذکیر بالاوقات الحسنه ليستيقظوا فيها ولا يناموا تذکیر په اوقات حسنه سره چې قسطو مبارک اوقات یې سنه ته پدې کې لولوي او بیا دویم تخویب دنیاوی د درې قومونو په مثال سره او سر او دریم خبره اهانت او حب المال سلورم خبره تخویب اخروی او پنځمه ترغیب په لطاعت ناول تذکیر دویم تخویب دریم اهانت سلورم تخفیف و اخروی و پنځم ترغیب دا پنځه خبرې دا د دې صورت خلاصه ده والفجر غواده وخت سبا بعض عالمان صاحبان وی د سبا نمراد ده سبا د قیامت والفجر گواد سبا یا مطلق سبا یا سبا د قیامت سبا د قیامت گواد د سبا د وقت مبارک او قیمتي وخت وليال ناصر او لشب د لوی اختر د ذوالحجه لشب گواد والشفع مخلوق گواده والوتر خالق گواده مخلوق طول تکیده اللہ نا تکیده نو والشفع مخلوق گواده والوتر قرطبی مانا کئی یا والشفع روزده عرب گواده شفع دا اختر روز والوتر او دارا پیر روز زکا دارا پیر روز نهم دا ناغا ناتکیر او دا اختر روز لسم دا ناغا تکیر وشپی گوادر وز دا اختر والوتر او گوادر وز دارا پی واللیل او گواد شپا اذا یسر کلا تدا شپا دا تیریگی روانشی زی نو بعد علمان وی چی دا شپا دین امراد دا شپا دا لیلت القدر گواد شپا دا لیلت القدر کلا چی زی نو دا ذکر چی دیکی ثواب زیاد تی دا گواد کئی او دویم داله چې دینه د مزدلفه په مراد ده او د مزدلفه په د لیدو د نه لیدو ډېر فرق ته ډېر د مزدش په ای اجان د عرفات ناراضي او مزدلفه کې شپه ته رہی او د راز او د نیاز پاوی هغه نو واللیل اذا یسر ذم معنا دیندار مزدلفه شمراد او اشپا د مزدلفه کله تیریږي درې مدار چې دا په خپل عموم باندې حمل نه په خپل عموم دا حمل نه او دا سلور پتی باندې سلور اوقات مقدسه دي والشفع والوتر کدا دوی صاحب کې نو بیا پینځو شو هل پی ذالکا قسم لذی هجرن هل پی ذالکا یقنن پدی خبره کې قسم برخدا لذی حجرن دا قواندانو دا عقل دا پارا هل پی ذالکا قسم لذی حجرن یو معنا خدا دا یقنن پدی کې قسم دے دا قلمند و خلقو دا پارا معنی دا چه دا شهادت دا دے اوقاتو دا دا قلمند و دا پارا دے عبرت تے لذی حجرن لذی عقلن لذی حجرن تکی پینزو معنی کڑی دی او مشہور معنی لذی حجرن لذی عقلن دا او دا قسم معنا قسم ده یعنی دا سیزونا دی که دا عقلمند دا پارا پورا شهادت ته پورا شهادت ته او دویمت تزدی توجیه دادا حل پی ذالکا اقنن پا دی اوقاتو کی قسمون برخ دا دا نیکی لذی حجرن دا پارا دا قواندانو دا عقل یعنی نیکان خلق تی اقل من دی آغی دا دی اوقاتو نفیدا لی او دا دی اوقاتو قدر پی جنی زکا قدر زر زرگر شناف قدر جوہر جوہری اس دا چدینو شواہد پیش شو او دینا دا تذکیر بالاوقات الحسنش اس دویم تخویف دنیاوی علم ترا تنگوری کیفا فال ربک بیاد سرنکاروکو ربستا عادیانو سرا ارم چیغا ارم والو عادیان یو ارم والو او یو عادیان اغا دهود علیہ السلام قومو نو دا ارم قید ذکر لگو دو قومونو ذات الیمات چی قوندانو دو قدونو التي اغا عادیان لم يخلق مثلها في البلاد چنو پیدا اغا شانتی پخارونو کے نور وسمود الذین جاب السخرا او سمودیان آقا شانتی تروگل گٹی بلوات تخلونو کی تادویم قومش وفرعونا وفرعون زلوتات تخاون دمیخونو دچ بسزاور کول ظالم نو فلاسونو باندې به مخونه ټکوال الذين طغوا في البلاد يا دعوات سلوتاد دیو خوند لخرو الذين طغوا في البلاد دا اوس دې ټولو سره لګي عادیان سمودیان فرعونیان دا کسانو طغوا في البلاد چې سرکشي کړو په خارونو کې پاکسرو في الفسادا روډېر کړه او پدې کې فساد وسوب عليهم ربک نورې به پدې ربستا سوتا عذاب چغدا عذاب ان ربک لبالمرصاد یقینا ربستا چې دې لبالمرصاد نخامخه په انتظار دې مرصاد رصد يرصد دا ویلې ویلې کیږي انتظار تا او ربستا چې دې بالمرصاد بل انتظار تدی اتا انتظار کرے او دوی ممانا دا مرسات طریق کی گی بطریق دیتا اللہ پلار دی سمانا دی چې ورځي نو الله ته به ورځي وختانه وای چې دې دې اوازو ته برازي نو چې دې نو الله ته به ورځي تختې دې حسینا فامل انسان نار چې انسان دې دا اوس اهانت حب المال هر چې انسان دې نو دې کله چې ابتلاو کې په رب او تنګ کې رزق ته ده په یقول ربي اهانن دې وای زره سپکړما چې دا سره پیسې ني وای درب راته خن نظر نه ده کلا دا سندا دا کلا للردع ليس الامر كما يظن دا کلا دردع ده پاره دي یعنی نه ده کار دا سل کسنګ چې د خیال دي بل لا تکرمون الیتیم بلکې تاسو عزت د یتیم نه کوئ ولا تخادون على طعام المسكين او تاسو تیزی نه ورکوئ پروټر او طعام د مسکین باندې وتا کلون التراث خوره تاسو مال د مړو تراث دا د وراث نه جوړ دی وو پتا بدل شوی او دا کله کله کیږي داسې نو تاسو خوره مال د مړو اکل لما په خوراک تیر سره یا اکل لما من اکلا شدیدا وتحبون المال حبا جما تاسو مینه کوئ د مال سره مینه ډیره د دې د مفهوم نه دا معلومی چې ابتلا په انسان راضی نو دې چې کله د یتیم کرام نه کوي نو راضی دې چې کله د مسکین په توام باندې ته تیزی نه ورکوي نو راضی کله چې دې د مړو مال تکینی او کوشش کوي چې د مړي مال وام نو دې سره انسان باندې د رزق ابتلا راځي تاسو وینئ یار د یتیم د مال ډاکو د لړ نه پدوي او دا هغه رزق ویمه نو هغه د ذلت رزق یې څوک چې یتیمانو په مال پروت دی دا هغه به رزق د منډي او هغه به ذلیل او رسوا وي د دې وجنه د یتیم د مال نه ځان وساته که هغه د یتیم خپل دی او که هغه د یتیم چې دی نو حاکم دی او که هغه د یتیم ملا دی خو چې د یتیم په مال پروت دی نو دی به ابتلا کې وي تنګسیا کې وي کلا اذا دکت الاردو دکن دکا حق خبر ادا کلا چه ٹوٹے ٹوٹے شزمکا پا ٹوٹے ٹوٹے کے دو سرا دکت الاردو دکن اخوز ازمکا پا خوز دو سرا وجا ربکا اورا بشید افستا بالآیات دلتا نسبت جا عرب تا مجاز دی رابشی منا رابشی نشانات دا قدرت دا ربستا والملکو او پرشتا براشی صفن صفا صف صف ودیا یوم ایدن بجاننم او رو بڑیشی پدورت بان جاننم اخکار بشی دا جی ا دے کلا نرستو دا بیا تخویف پی اخربی شورو شو نو یوم ایدن یتذکر الانسان دا ورد بانی پن بالی انسان وانا له ذکرا کم دے پند دا پارا پند اس کجا نو پند بنائی وقت پہ تیر بھئی یقول یا لیتنی قدمت لیاتی دے بھویا آئی چما دے جند پارا مخی سکڑے وی ویوم اید اللہ یعذب و عذاب احد نو بدا وقت کے عذاب ورنکلی شید دا عذاب پشان چاہتا آو ولا يوثق وثاقه احد او بنتلي الله ولا يوثق احد سبونتلي وثاقه دد پشان فرشتي چې څنګه دې تلي دا سه بیا سو کو نتلي اوس مخ کې ترغيب په لطاعت يا ايتو النفس المطمئنه تو اي نفسا چې ستيت مينان دې په قضا د الله المطمئنه بقضاء الله قرطبي وي چې ته مطمئنه ده الله په قضا ارجعي الى ربك واپس شاربتا راضيه من الله فدا فعال کی چې دا الله نه برازي مرضیه الله با تب دا الله نه راضي او مرضیه ان کا تا نه با الله راضي نه نو ذا دما بندگانو کې او نه نو ذا دما جنت تا. بسم الله الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد دا سورت بلد شروع شو او دا دی سورت دا مخ کی سورت سرا ربط دارے چا مخ کی سورت کی ترغیب الی العمل نا دلتا ترغیب الی الکبد دے حل تا ترغیب الی العمل و دلتا لقد خلقنا الانسان فی کبد انسان مونږ پیدا کړی مشقت کې نو کبد هغه عمل کې مشقت دی نه عمل کې مشقت دی دیمه دا ده چې دلته مخکې صورت کې زجر و پا عدم اکرام دا یتیم کلا بلا تکرمون الیتیم نو دی صورت کی اکرام دا یتیم ذکر کئی یتیم انزام اقربا او مسکین انزام اتربا او درم داو چه التا تخویفو دا مکذب دا پارا او دی کی راضی زجر دا مکذب دا پارا د صورت ترتیب مصفی آغا لسکم سل دے او نزولی ترتیب پینزہ درستے پس دا صورت قاف ننادل شوئے دے دعوی دا صورت تا الزجر للمصرفین الذین یصرفون الاموال فی غیر المصارف دا صورت کی مشایخ و مشران وی چې زجر دے اغا کسان اللہ چه مال لگئی او پا غیر دا محل لگئی پا زی نه لگئی صورت کی خلاصه دا صورت اغا دالا چه صورت کی یو دری اصول ذکر کئی دا کلی دا ترقیه دا پارا چه کلی با ترقی سنگا کئی نو داغه اصول ذکر کئی او حضرت شیخ با خبره کولا و یو ځله و زړه مدرسه ته کوم مخ کې وا وغه کې من درس شروع کړو ابتدایي وخت و کرمی و ما لاړ ته کټه چولم وی بورد دا مدرسه لگه دلو وی صاحب سرانو دا کلی دا اصلاح او دا کلی دا ترقی دا محکمه وی غیرال آیو اغا بورد تو کتل چه دا سدی وی ابلو توی چه زمرا خو مولا بای دان لبی دا دوڑه دا پارس دا غا جوڑ کری سچل بی جوڑ کری ویزه دا چه ناسته ما خواه آورم دا دی خبر نو وی ما ویزه یوس دا خبر کئی وی آوا تاوی چی دا دوڑه را پارا چل لی بسوک مولای زان لی دروازه کلو کلی هر سره پدان قیاس کئی کن دا اللہ دا رضا را پارا خودر کم کسان کار کئی اسکول کو راوی نو مقصد دی چې این کم شریف اور این کم او که مدرسه کو راوی نو ام این کم شریف این کم او بیا وی دا بنا تو مدرسه چی دی نو کو لوک او پیسونا او دا غسه ده نو دا نو دی کی دا زکوه ما چه تاسو با اللہ عالمان کی نو تاسو با دین کار کوه خوچه دا ټول خبر ثانوی دی دا با اللہ در کئی خوچه مخصوص تاسو دا خبر نی چه پلان کی جماعت کے امام شم نخط ترقی بمیوشی نا دا سموائے یا پلان کی کار شروع کم چې مدن ډیری په کینو خو ترقی به مشنا الله تعالی ځان اوس پاره اوالنګ شملنګ او صرف آ کار کوه چې کم ته مخکې کیږي چې کنګو کته د الله رضا مقصد ته کی ورځه پی ته نه نو مو ورځه پی رستو شته بس دا ایونو ګرځاو قانونو ګرځاو الله به رزق در کوي او بر اخر رزق به در کوي او دا چرت نشي دروغ کې دي چې ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب او کله ابتلا رااله نو دا ما پیغمبر په خېټه پورې یو وخت کې ګټه تړلې او بیا یو وخت هغه چې سلسله خان مې په یو دغه ور کول نو زه دا کومه تیم کنه ما باندې به ابتلا راځي کنه او صلیب نه به نا آغا وی ما وطا ای چه که نیو بوس کئی ست می وطا او که وی سیبان که ناستن وی ما وطا ای چه سنگ را گلی خیر وی چه مو خودا بی کلی نا جایزی دا پر راگشتی را گلیو چه تا دیر ترقی دا پارا وی ما وطا ای چه تاسو تا دا کلی ترقی اصول معلوم دی و هغه یریان شو بل ته کتل چې کلی یا طرق اصول سری و ما ته و چې په دی چې په لیکل شته و ما ته چا و چې کم ځای دی ما ته چې الله په قرآ کې د دی دپاره مستقل صورت را لږ قرآ خومونږ ویل دی دا صورت خومونږ نه ویل ما ته چې شته که نه ما تاوی چه کم صورت تیوی ماو تاوی چه صورت بلد ده کنه صورت البلد وی ماو تاوی چه دا سون وقت که وی ماو تاوی چه دا کال ملی و گنتا ملی وی چه منگتا با گنتا کیوی وی ماو تاوی چه او چه سری شیز دکری او مزدوری لگی نو دی بیا مزدوری کئی او ارتیم هم لگی نن منگا ارتیم که لگی آیا نن منگا ورطیم که لگیای او دا سی بچه سر لگیایو چه دا اغا مزدوری دیر کشتا او اغا چط نزایی کیگی ولله الحمد نو دا اغا دا ویکی منولو ویمت او دسون او کئی او بس دیان مدرسه تراوست او زوات اب دی صورت کی شروع شو چه دی صورت کی اللہ دری قیدی ذکر کئی دری قوانین ذکر کئی دی اصلاح دا کلی دفا یو دا چه دا کلی مشرب دفا کشی او وانتا حلن بی هاد البلدنا دا دی تکی استدلال دا دی تکی استدلال لی وانتا حلن بی هاد البلد حضرت سونا دفا کشی کرو یہ قوم پا گٹو بشتو او چه سخت ترا لکین استل او یا پی داغت دو ساش شو نوی لا تسریبا علیکم اليوم نو دا کلی مشربا جفا کش او دویم دادا چه دا کلی مالدار اغی بخپل مال اغا اضافی مال با پا غریبانو لگئی او داغی ماخذ فکو رقبت او اطعام فی یوم زی مصقبا یتیما زا مقربا او مسکینا زا مطربا او درم دا چه ظالم چکم دے نو ظالم دا کلی مشر برا را لګي او د ظالم لاس پنيسي څنګه چې په کم کلی کې د ظالم نه کم دې تپوس نه نو په هغه کلی کې ترقی نشي کېده ډاکوان بډيري او دارنګي غلاګانې بکیږي نو چې د کلی مشر هغه د ظالم نه تپوس کول شي او دام د فق و رقبه نه معلومي فق و اخلاصو تا رقبه و سټ تا آزادول د سټ نو دا درې اصول د کلی د ترقیا د پاره دې کې ذکر کیږي او بیا زجر تخفیف او بشارت هم ورسره دي لا اقسمو بهاد البلد قسم دے دما پا دی خار دمکی قسم دے دما پا دی خار دمکی وانتا حلم بهاد البلد او تو نازلی دن کی دی خار تا وانتا حلم بهاد البلد او تو رات دن کی دی خار تا زیبا او را زیبا یعنی تا دی خار دیو باسی و انتا حلم بهاد البلد تبا دی خار تا بیارا دی رات لو والا تا دی تا پا پخا نشیستے او دا غر دا دا حل بیم مانا دا دا دا و انتا حلم بهاد البلد چیشی ندابا بشارت شو او کو وانتا حلم بهاد البلد حلال کنلی شی وینستا پدی خار کی دادا سی ظالمان دی چه پدی خار کی دیستا وینا حلال گنی نو دی صورت کی بدا بیا زجر بشیدا دی صورت کی بدا زجر شی او دغه بشي الله الله نو یو معنا کې زجر جوړيږي او بل معنا کې بشارت جوړيږي ووالد و ما ولد او گواه دي آدم عليه السلام او اولاد داغو لقد خلقنا الانسان في كبد یقیناً پیدا کرد انسان مونگ پی کبد مانا پی مشقت فإنه لا یزالو یقاسی فنون الشدائد من وقت نفس الروح الى نزغها وما وراءه اے رخوا جیبا تو گورا دا انسان چی دیکھا نا لقد خلقنا الانسان في كبد في مشقه فانه لا يزال يقاسي فنون الشدائد من وقت نفخ الروح الى حين نفعها وما وراءه رولماني ده انسان په دې بدن کې چې کله روح واچول شي د دغه وخت نه دې په مشقت کې شروع شي نورغل دغه وای قرطبی وای تر مرګ پورې تنزل لسخو داسې خبره راځي چې ده داغه د لاسه چې کم دینو پریشانی او لړزانی یو چې کله دې پیدا شو د انوم ولا کټه او دغه وخت نه ته پتریو کینچو نیوي نو تر آغی زن که دنه پوری چه دا سا ده نوزی نو دا پاسا نوزی سه نو زن که دن سخت ده سر تا پرتی نو دغی وقت پوری سه پینزل لس مراحل تقریبا نغزی کر کردی آدی کر کهو نو دان لس پندره منت وخخ خو بیا قرطبی که دازه و بوره ارشاد الحیران که ما مختصر ویلی دی وذكر الامام القرطبي هنا نحو 15 نوعا من مكابدتي فتواله ان شئت ففيه منفعه عظمى نو دا هلته کې خسته تفصیل دی چې د نوم پرې کودونه والې تر ساوه تو پورې یو پنځلس مراحل په در راځي او هر یو سخته مرحله. ایا سب الانسان او ګمان کوي انسان الله یقدر علی احد چې قادر باندې شي پد باندې سوک یقول وید الک تمال اللبدا الک ما مال ډیر. ایا سب ګمان کوي دی الم يره احد چې نه دی لیدل دره هیڅا اوس نعم اربع الم نجعل له عین عین دی ګرځول موږ دره سترګې ولسان و شفتین او جبا و شنڈے جبا و شنڈے دام والا ندی کردولے دا شفتین تسنیہ دا شفتون دا خودی کی دارا چیز دی اصلی حرف اغاست شہده لکا شفتون کی خو ظاہری خبر دا چیز دا تا چیز دا نو دا زیادی دے نسقات الاچان کی او دارنگ ارشاد الحیران کی بتاسو او آئے او گورے چه وفی شفا حذف اللام والاصل شفحتن بدلیل تصغیرها علا شفیحتن شفحتن دیکی ها پریو تیرا شفتن نو شفحا یشفحو چاہتر مقامق خبر کول نو دا شوند چې سړی سره خبرې کوي نو دام وته مقام کوي نو اصل دی کې حال شفاه شفاهتون اواته نه د خدای په قدرتونو پروت دی نو شفاهتون پاتې شوی او تسلیه شفاتین دی واده نه او ندن او ته خدای دې مونږ دلاره نو فرق ته عمل عقبا دلال نه شو ډیره کېتا و ما درا کمل عقبا ته شي په کړې ډیره کېث شه دی فک و رقبہ ازادول دا غلام دی او اطعام یا طعام ورکول دی پاروس کی چخاون دا دلوگی یتیمن یتیمتا دا مقربا چخپروانی او مسکینن یا مسکین زامت ربا چخورو کی پروتی سم کان من اللذین آمنو دید سمہ تا سمہ استبعادیہ ہوئی دا سپتو نا پا کیاو دا ناسے کہ مسلمانی اے یا سړی غریب دی څه سړی دی دل اسه کې دا ترور دی مې دی اے لکه ته وکړه چې سړی ته داشه ور کوم څه سړی دی او شریف ته دادی دا دل اسه کې زما و سر پلان کې رشتہ ده دیتا سمه استبادیه ہوئی یتیم دی مسکین دی دانا سکے مومن دی دیتا سمه استبادیه سمه کان من اللذین آمنو او بیادی اید مومنانونا او وتواسو بالصبر او دی یو بلتا وسیت پا صبر کئی وتواسو بالمرحمان او یو بلتا وسیت پا رحم کئی دا دی خلاص من نامو والا اوا کسان چی کبر اکڑی دنگ پایاتو نو دا دی کن لاس من نامو والا قدیبان رعوری محصدہ جغت بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس و دحاها دا صورت شمس شروش دا دی صورت دا ما قبل سر ربط آغا داده چه مخ کی صورت ختم شو پا اصحاب المیمنہ اصحاب المشعمہ باند نو دلتا وی چه اصحاب المیمنہ او اصحاب المشعمہ سوکت نو یولا دوارو لمثالو نا پیش کئی او دوارو لمستاقات خی دوارو لمستاقات خی دوارو لمثالو نا پیش کئی او دا غره دا دا صورت داول لري بیان التفرقه فی الاعتقاد دوی محبا دریم دا صورت تمیز لري په ذکر د ها ها سره د نور صورتونو د قران نه کثرت سره لفظ ها په کراول او بل پدې کې چې کم شواهد دي په کم طریقې سره نو دا په بل صورت کې نه راغلي. صورت ترتیب مصحفی کې 91 ده، ترتیب نزولی کې 26 ده، او پس ته صورت قدر نازل شوی ده او بیان پکې دا تفرقه فل اعتقاد ده. والشمس گواد انور وضحاها رنا داغی والقمر اذا تلاها او گواد اسپومه کلچو لگی انور پسی سنگا چنور اسپومه دا یو ندی ندا چی کفر او ایمان او شرک او توحید یو ندی فرق دی. والنار اذا جلاها اور وز کلت رو خانه کی دیل را واللیل او شپا اذا یخشاها کلت پٹا کی دیل را ولکا سنگ چروز او شپا دیکھ فرق دی ندا صدا قدید شرک او دا توحید فرق دی. والسمائی وما بناها گوا دی اسمان او اغا اللہ چی جوڑ کلی دی اسمان. والارض او گوا دی زمکا وما توحاها او اغا ذات چی خورکلی دی زمکا. نزمکا و اسمان برابر ندی نو پا عقیدہ دی شرک او دی توحید برابر ندی. و نفس وما سواها او نفس او اغا ذات چی دا نفس برابر کلی دی دا او نفس برابر کړی دی. فالهما فجورا و تقوا او دې ته اچول دې لکه تا فجور دې او تقوا دې د تقوا او د فجور لاله دواړه خودلې نو فجور او تقوا برابر نه دي نو عقیده د کفر او د توحید برابر نه ده. قذف لمن زکا دا د خیر کې دی والا وقد قاب من دساها دا دا بد اقیده وانا اے اصحاب المیمنہ سوک دی اصحاب المیمنہ سوک دی قد افلا کامیاب دی من زکا چپاکی کا نفس نو دا میمنہ دی. وقد قاب من دساها او دا مشعم اصحاب المشعم دی اس دا اصحاب المیمنہ دا پارا مشعم دا پارا مثال. کذبت سمودو بتغواها نسبت درو کلو سمودیانو د خپل شرارت ته ودی ازم با ساشقا کله تیرا پورته شو بدبخت دی او خه زبا کړه وقال لهم رسول الله ویل دی تا رسول الله ناقۃ الله من اترکو ناقۃ الله وسقیا او کله بول دی نمبر پرې دی وکذبو دی نسبت درو کاغتا فقروا او قید زخمی کرا ورازل کا اللہ پذیبان دے عذاب فسو دا گناہ دی فسو آہا جسو آیا مانا دادا شیعلاکت پی عام او دویم دارا چزمکی پی وارک ولا یخاف اقباہا نیر دا اللہ دا انجام دا دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا سورت لیل شروع شو د دې سورت او د هغه سورت مینس کې ربط دارې چې مخ کی سورت کې بیان کېده د تفرقه فل اعتقاد نو دلته بیان کیږي د تفرقه فل اعمال چې انسانانو کې په عمل کې فرقي د بعض عمل هغه یو شانی د بعض عمل بلشانی نو دلتا صورت کی بیان دی د تفرقه فی الاعمال او مخ کی صورت کی بیانو د تفرقه فی الاعتقاد دا وجه دا ربط دا وجه صورتم التفرقه فی الاعثار سا آیات نمبر سلورم کیو گورا انا سایکم لشتان تاسو کوشش دی ناغا مختلف دی کوشش تاسو مختلف دی او تفرقه فی الاثار دادا چه گوه شپا و رز شپا او رس کې فرق دی، نو صحیح او غلط عمل کې فرق دی، او چې څنګه نارینه او زنانه کې فرق دی، نو صحیح او غلط عمل کې فرق دی. نو بیا دا اعمال صالحه او دا اغی اعمالو تی صالحه نوی دا اغی بیا تفصیل کرده. ناول شواهد او بیا دعوه دا صورت او ورپسی بیا فرق پا اعمالو کی دا اغی تفصیل دا دا صورت خلاصه دا. امتیاز امداده چه دا سه تفریقه فی الاثار بل صورت نده کرده کم ترتیب چی دل تره. واللیل گوادش پا اذا یخشا کلچ تیارکی والنهار او گوادر وز اذا تجلا کلچ روخانش وما خلق الذکر گوادی اغا چه اللہ پیدا کردی وما خلقه الذکر والانسا دا ذکر و انسا بدن دا زمیر محضوح نده. ان سایکم لشتا یقینن ستاسو کوشش دی طرح طرح یعنی مختلف الجزا مختلف الاخلاق. قرطبی وی ان سایکم لشتا یعنی مختلف الجزا اور مختلف الاخلاق. فاما مناتا دو سغا فرق خی آرتی اغا سڑی دی چور کوکی واتقا زانو ساتی من الكفر والشرك وصدق بالحسنى من بالكلمه الحسنى بكلمه لا اله الا الله. نتا اعمال صالحه نفسنو يسره لليسرى معنا سنرشده لاسباب الخير والصلاح. اوس داري زت کې بد اعمال و اما من بخل و استغنا و کذب الحسنا فسنو یسر للعسرا ارتیا سڑی دی چی بخلو کی و استغنا زان بی پروا کی و کذب بالحسنا او نشبت تدرو کی لا الہ الا اللہ تا نظر دا سنو یسرهو للعسرا منگا با اسان قدتا لار دو دخ و ما یغنی عنه مالو دفع بنکی ددنا مال کلچ دی حالا کیگی. انا لینا للہدا بشک پمونگ باندی للہدا بیان دا ہدایت تی انا لینا ان نبین الہدا من طریق الدلالت انا لینا ان نبین طریق الہدا من طریق الدلالت دا مظہری دا غوی دا قرطبی فانذرتکم نارن تلزا یرون تاسو دا اورا چی غرغنڈی بوی تلزا مانا تا تلزا لا اصلاحا نبذی دیتا مگر بدبخت اغا کذب و تولا چه نسبت ترو کئی او گردی و سیو جنب و لطقا او زردہ چزان ببچ کی دا دینا اغا پرسگار اللذی یوتی مالهو یتزکا چور کئی مال او زان بچ کئی. نو دا بیا دورنگو نشو تخفیف و بشارت شو و مال احدنا اندهو او نشتا ده یو کس تپارد سرام نعمت تجزا سه احسان چه داغی بدل ورکیشی یعنی دی چه سکی نو دیده چا بدلی نخلاسی اللہ رضا لپارکی اللہ ابتغا وجی ربی لالا مگر رضا در رب لطول در رضا در رب چه اچت ذات تی ورسو فیر رضا در دی بخوشالش. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا واللیل اذا فجا دا سورت دوحا دا دی ربط دا مخ کی سورت سرداده چه مخ کی سورت کی حضرت لا تسلیوا وی ولا صوفا یردوا او دیکی وی ولا صوفا یو تی کربوکا فتردوا دیکی وی چه ولصوف یعطیك ربك فترضى نو آغی کی حضرت تا تسلی راغلی وا او دی صورت کی حضرت تا تسلی را صورت دا په ترتیب مصرفی کې 93 دی او په ترتیب نزولی کې دا یو لسم صورت یادېږي. ترتیب نزولی کې دا 93 دی او ترتیب نزولی کی بیا 11 دی او مصحفی کی 93 دی او پس تا سورت فجر نازل شوه. سورت کی چکم مضامین دی نو داغی ترتیب دا سره چه سورت دوحا کی دو شواهد دی یو دوحا و یو لیل الله وحی دوحا و قط در وضح چوانو دا وحی نو آغا لیلو نو سنگا چی دوحا میشنی نو وحی با میشنی او سنگا چی لیل میشنی نو دارنگی با انقطام امیشنی کلب وحی راضی کلب وحی بندی او حاصل د صورت تسلی دا والضحا واللیل گوادی وقت چاشت او شپکل چی تیاری کی ما ود داک ربکا او ند پریغتال ربستا و ما قلا او نیتا سر بغس کرده او ولل آخرت خیر لکا من الولا او قامقا آخرت تارا پارا دیر بہتر دید دنیا نا ولسوفا یوتی کا ربکا او زرده چه دربه کی تاتا ربستا فتردوانو تبرازی شه سب درکی. بعد مفسرین وی چه حضرت وی چه لا اردوا و واحد من امتی فی النار زبان امراضی چه دمائی امتی پور کی نو اللہ دا صورت وی نازل که چه طالب استام مطالبه درکلیش کلمه گو امتیان بستا چه ده دابا دا اور روزی او زیم داوی چه دا یوتی که رب که فتردوان امراد شفاعت ته دا مومنانو دا پا دا طول مومنانو یا مقام محمود ده قرطبی بیلی علم یزید که یتیمن بیانم انتیت یتیم پا آوا نو زیدر کتا تا پا آوا نو زیدر کتا تا عند عمک ابی طالب قرطبی وی زیدر کتا تا دتر سرات ابو طالب دی پا وجدکا دوالن او بیم انتیت غافل دا شریعتنا پا آدانو شریعت تیتو خودو د دوال معنا بدلتا په گمراه سره نه کې ها د دوال معنا غافلا عن الشرائع به مونته تعالی غافل د شرایونه نو فهدا لارې ته غولا یا وجه دکا دوالن معنا محبن للهدایت بے منتی تو چستا مینوا دا ہدایت سرا نفہدا تا تے ہدایتو کو دوال کلپ مانا دا محب سر دا ووجدکا او بے منتی تو عائلا غریب و فاغنا نمالدار اکلی تو ووجدکا او بے منتی تو عائلا فقیر بیا منت فا اغنا نو مالدار اکڑے فسی مالدار اکڑے نو بعد کتابونا دالی کی چه بیمال خدیجہ تا فا مال دا خدیجی سر مالدار اکڑے خدیجہ چوا نو آغا دغره دا مالدار او داغه په مال سره ته مالدار او سالکه د خزه په مال سره خاون مالداري کی هغه د خزه مال او د خزه نه مال غشتل دا خو یو عام سنجیده مسلمانم نه کوي نو حضرت څنګه دا کو نو یو خو دا خبره چې به مال خدیجه ته داس قوي خول دی نه دویم دا ده که چېرې دا قول قوي شيمه نو به مال خدیجه ته دا مطلب دی چې سرمایه هغه وه نور خو تجارت حضرت کوو په هغې باندې د هغې مال ته نو ناست د هغې مال کې تجارت کوو قرطبی او بلا معنا کړی دا هغه وای وای فاغنا تعالی غنیک بما فتح لك من الفتوح فتح درک خودی دغه باندې یو اشکال چې صورت مکی دی نو پته چاته وي صورت هغه هم مکی دی نو مکه کې فتح چاته وي د دې وجه نه دغه توجیه بظاهر کمزور راځي خو توجیه هغه دا ده چې دلته یو ډېره ښایسته تسلي د دیندار سره او دا توجیه نکت تماوردی کړه هغه وی وجدکا ذا عیال فکفاکا تی بیامون تی بال بچدار ناغستا کفایتو که فکفا کا فکفا کا آغت کافی آغت تار پار کافی شو یا لکه پیشو کنا تال را بیامون تا بال بچه دار نو پا کفا کنو اغستا کافی شو آغا والا کفایتو که آغا مانا دادا چه تا زا عیال وی او بل طرف تا دی پسر بانی دا نبوت زیمداری ونو دی سر سوال پیدا کیده چه سب بخوری یا لکه شون دیدا سی جوختی که سب بخوری نالاوی چه وجدکا عائلن فاغنا تر دین خدمت شروع کا نو وجدکا عائلن ما غریب بیا واللہ باری چه دینو کفالت کئی دا بچو دا دا غم بدل اللہ پاک کئی دا ترتم خراب وا چه سب بخوری اب بخوری او رے کارا او دیر بڑا مذکر سی اب بخوری ہاں دا اثرت خراب نه ګور الله خپل نبی ته تسلی ور اعظم دلته دا نکات دا خبره خوخه دا بعد ټکی ځان سره ساتو لیکه یو سره به سټوکې پاتل لس بندړې د خدای تنخواه ته بناستې وی وراسه کنه تعلیم خو به کړی هو دا د کائنن کنه نه وطوی که نا شادادا پران سیز دکا ارچه یتیم دی نو مراتا غلرا او ارچه سوال کرده نو پلا تنهر شیخ مرحوم درجات تیلو چد کی طالب چی تا پوسک کی پا جواب نا پیگی نو طالب تا غصش دا غصه دا نخلا چی شیخ پیگی نوی لگ دا دا دا ټیک دا استاد تاسو کو ستړي دي تو مان دي کوئی بیا بشي اجو دا خبر خدای راته اوس کتاب کې تاسو کی او ته کتاب والے پر سر ته وې بدا بدې خبره نه خره چې معلوم شو کې جی نه است خبره کوم اورېدلې وکه وا ما سائل فلا تنهر یو غسائل دار چې نقد غوالي کنه خو قرطبي خدل ته بل خبره کوي الذي يسال عن الدين فلا تقهر اغه سړی چې تا نه دین تپوس کوي مې راټا اور دې نعمت درفتاره په حدیث کارکا اے یو ویلم دې الله علم درکړې نو خلې ترې کورې سلا چولې چې لږ چې نو خلکو ته سوا یې کنه او اما بنه مې راشه ما قران ویلې دې خلکا چې تاسو ته یو سورته وې ما نو شوروشا او د سورته مضمون وایا ور سره اوسو ګلاله خبرې وکړي خلک اصلاح تيوش او یاو دارا او بل دارا ستارا الله پیسې در کړی وي وا ما بنعمت ربک بعد دس نو کارک کنا خلو ګلاله غونته جوړه واته وا او هون تر میال په سر کې خلک وای چې سړی خره دغه لري دا او دا چې تا دان د کیندلې بډې خره دغه جوړ کړی چې څوک به دا کات راکی کنا دا څه مکا وا زمون شیخ پویته په داسې کوسم مزه شهره که خلق تا مادیات تقسیمه چه سوکونه وی چه دی پده طرف ده دیل را غلی وشه قربان دا استغنا تعلیم زبردست با کهو چه تا پده روزو که زده جامعه واته و زن ننونه چونه جو که دباب تفاول قصو که چه تفا کرا او تماره بکره نداس شه زن نمجوله و خان او حضرت تانوی وی ای زمات وخت دی یو یو ته دین وړه پیرانه دا یو غټه پیرانه دا پیرانه نه ښا پیرانه پیرانه یعنی د پیر سه بیبی نو یو غواړه پیرانه زما وې دا مې زاد چې دا مو ته مخيال نی نو اکثر زما د امې وې دغه وې دا ګړې وړې نو یو غما ته وې چې ته دا جامې د خې اچوه ځکه چې تا ته دا شاګردان وګوري چې د پیر صاحب جامې ګډې وړې دي نو بیا جامې را وړي او هغهسې پرتي نو ته جامې خاچوه چې تا خلکو ته پته وي چې د جامې ډېرې دی او شته دی او دغه دی نو ته نو خبره خو د هغې معقوله ده نو چې هغه ووایي نو دې سرود وایي پابندي وکړم خو چې زما خپله دت ته پاتې شي نو زه بیا هغه زوړ کار شروع کړم نو تا ادب دی چې ته ځان دغه ساته نعمت طرف او یو سړی او شلیدلې زړې جامې اچولې نو حضرت ورته داسې وکتل وایي جامې دې نه شته وایي شته حضرت وایي مال دې نه شته وایي شته وایي څه شی دی وایي من کل المال قد اعطانی الله د هر قسم نه الله را کړې وایي خفل یرا علیک اثرو د الله د نعمت اثر دی پته ولیدی شي چې او د سره د الله احسان شته بسم الله الرحمن الرحیم الم نسرا لک صدرک د دې صورت او دای صورت داوا یا ودا دې کوم تسلی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم آی کوم وا خودی کی ور فرا ا تسلی فرا الله الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا اوچت شان ذکر هم دی او سورت پا ترتیب مصفی کی 94 دی او نزولی کی 12 دی پس تا سورت دوحان نازل شوی دی دا سورت امتیاز دا نور سورتونو دا قرآن ندا دی کی سورت کی انما العسر یسرا انما العسر یسرا دا خسته جمله راغلی ترغیب الالعمل او دا صورت د سره د اختصار نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د شان او هغه سره تبان د هغه د امت لپاره پدې کې ډېر لوی درس دی علم نصر علک صدرک آیا ندا کلو کڑی مونستار پارا سینستا دا سینے کلاوی دو حدیث کے راضی نخدارا چه اد تجافی اندار الغرور دا کم سڑی سینے چی کلوشی نو دے با دا دنیا دا انہماک نظان ساتی اد تجافی اندار الغرور او والانابتو الى دار الخلود د دبا میلان اخرت طرف ته ول اعتداد للموت او دیبه تیارې د مرګ کوي او وزانان ک وزرک او کې بده مونږ ستانه وزرکا بوچتا کم داتا باندې بوج د نبوت ته نو هغه بوج با مونږ ستانه کیدو الذي انقذ ظهرك اغبو چستا شای ما تکڑی دا دا شا ما تی دو لفظی مانا دلتا مراد نا دا خان دا دی مانا دا دا چه ووزانا انکا ویدرک حتتنا انکا سقلک منستانا بوج لرک ستانا بوج من لرک الذي اثقل ظهرك ابوج اثقل ظهرك چستا شه درنه کړي وا مونږ پکې تا سره مدد وکړو ورفعنا لك ذکرك او ستا مونږ ذکر اوچت کړ ستا ذکر مونږ اوچت کړ کم ځای کې مونږ اوچت کړ په سماي په اسمان کې مونږ اوچت کړ او عند الملائکه او دارنگی وفي الارض عند المؤمنين او پزمک کی د مؤمنانو سره وفي الاخرته فاخرت کی بیتا مقام محمود بیتا د مقام محمود سره اسمان کی فرشتے استاد کر اوچت استا اوچت نم فرشتو سره شو زمکه کی مؤمنانو سره شو او قیامت کی بستا اوچت نومی هغه به دغه سره ای د مؤمنانو سره حسن صاحب وای اغر علیه للنبوة خاتمو من الله مشهود یلوه و یشهدو وذم الاله اسم النبی الى اسمه اذا قال فی الخمس المؤذن اشهدو اے فازان کې الله د خپل نوم سره د نوم نه دی یو ذکر فازان هلو څه کورونه څنګهار کوي کنه نو تاسو ګورئ دا شیطان وای دا الله د نوم نه تختی کنه او ډیر لري تختی زه ما دی لټ فکر خو به دا خانه تا خانه کړی ځکه چې به یو خوا منډه کې نه خوانه به بل مؤذن شروع واچي چې دې داسې منډه کې خدا برا وسعتون ډیر دی دیو برا زی که نا برا وسعتون دیر خدا غالی دا دا برا نظام هم دا اللہ دی دیو دینا دیر تنگی زکا چه دا دی برا نظام دا جنات و خیر دروغم وی خویو ما تویلیو وی منگا دی افم که دی اونو کی کینو وطا نمائی گادری اونو کی سنگا کینه ریدو دا سرائی ناغه ما ته یې څنګه کنه د ریډو سیستم او تاسو ته ضرورت دی د خپل سیستم دلک هوا لهر چې څنګه دا ریډو راکاږي د خپل سیستم دی مونږه پاره اورو سوال علماء ته کوم هدف پورې درو دروغه وي پرشته وي خو په بره باندې باندې ډیر کار کوي لکه دی په هغه باندې دا سارم بتار وقاتل انسان چوکوري کنه نو ډیر دې سړی ډیر دوکه کوي نو هغه ګورونه ټول هغې کې خ چې لکه دی نو زه خو په خبرې دغه کوم نه ما ته کسې خبرې مبرې وکي خو زه په دغه نه کوم ډیر خو لکه دا ټکې کړو چې دی ته مونږه فونو کې ناست نو ما ته هم په دی الفاظ وایي مګا ډېرې ریډو چتئ نو و خاندن ما ته وایي چې مونږ له خو د ریډو د سیستم ضرورت نه شته زما خپل سیستم نه لکه نو تا اذان چې ده وفل خمس المؤذن اشهد او مؤذن چې کوم ده په پنځو او منځونو کې هغه اشهد ان محمد رسول الله واسلم انما الاسر يسرا فاذا فرغت فانصب نو کلا چې ته فارغ شې نو فانصب نو بالغ فی الدعاء ویلا ربکا فرغب او خپل رب ته رغبت وکا فی جمیع احوالکا فاذا فرغت فن من الفرائض فانصب من قیام اللیل شپې تهجد ته ودرېږه او اذا فرغت من جهاد عدوک فانصب لعبادت ربک او فاذا فرغت من امر دنیا کا فانصب بعمل اخرتک او فاذا فرغت ویلا ربک فرغب فرغب الیه فی دعائک او فرغب الیه فی معونتک امداد تی غواړه او فرغب الیه فی اخلاص نیتک بعض خلق یو خبره کوي هغه وی اذا فرغت من الصلاه کله چې د مانځنه فارغ شې فنسب نو بالغ فی الدعاء نو بیا دعا کی کوشش کا دا معنا قرطبی کړه او ویلا ربک فرغب او رب تا رجوع کا پټول حالات کی نو چې دا ترجمه کی نو بیا ته یو نتیجه راو باسي وی سنت و نرست و دوا پا جمع روار چه دا ترجمه که نو داتی نه نتیجه رو باس نواتوه چه دا غلی دا بانسی قصه را چه یو غدا فرغت من اسولات دا توجیه چه دا نو دا متعینه ندا ما غطا تا نور توجیه گانه اکلی گانه دوی ما خبره داره چه تفسیر سراج المنیر بیا دا سولات سره دا پر استکی لگوله وَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ نُفَنْصَبْ کله ته د فرض مون نه فارغ شې فنصب او یام دا والا خدا چې غره مفرد ده کله جمع نه او چې سنت نه فارغ شې ځان لکه نه خدا واګانو کته چا منې کړي اته منې کوي تا علما او علما کم علما دیوبن ان نفایس المرعوبه فی الدعاء بعد المکتوبه دادا مفتی کفات اللہ سے کتاب دی آغی کی سلسلی رشت علماء دیوبان دغه کړی دی چې دا دوی وی چې دا بیدت دی نو دا خو فرغم مفرد سی غره کن اذا فرغتم فنسیبو خو نده کن فنصب دی لیکن زان لینو بیا سنتو پس رستو دعوا کن خدا جمع چکم طریقه دا معمول فی بلادنا لا شک فی انها بدعتن سیئتن پا التزام سره و پا دغسر چکی یو چه نکنو بیا وی دا غوته دی لکا دا بارشه دا وی دیوبندی نده بیا دا دیو ویتا دیوبندی بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين دادی صورت ربط تا مخی صورت سرا تاری چه مخی صورت کی تسلیو او دی صورت کی اثبات تا توحید دے یعنی دغا دو صورتونو کی اثبات تا رسالتو او تسلیو او دے کے بیان دا توحید دی سورت کی تکمیل دے انسانیت ذکر کی گی ترتیب مصفی کی 95 دے نزولی کی 30 دے پس تا سورت برود ننادل شہ دے وطین گواد انزر وزیتون گواد اون دا خونا وطور سینین او گواد غرد دغت سینا وحاد البلد الامین او گواده داخار دامن ذکر د مکین مکان او مراد ته نه مکین دای ټول گواو پس د عقیده د توحید چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم پیدا کړل موږ انسان فغشته پیدائش کې فغشته جوړ کې ثم ردنا واسفل سافلین او بیا موږ دی واپس کړو د خپل بد اعمالو په وجه لاندې د لاندو الا الذين امنوا مگر کسان چې ایمان وروړي او عمل کوي نیک دی د پاره اجر دی نه به موږ قطې دینا نو فمن الذي يكذبك بعد سوک دیا کس دا ما په معنا د الذي سره یا د من سره دی سوک دی چې نسبت درو کی تا تا د دینه رستو په اړه د قیامت کې ان دی الله فیصله کون کی نه فیصله کون کو نه احکم الحاکمین. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق. مکی صورت کې تسلی وا او بیا ورپسې بیان د توحید او ترغیب ال قران. دې صورت کې ترتیب مصفی کې 96 دی اول نازل شوه دی نزول کړم به او داوا د دې چې کمدا ناغا ترغیب قران ته دی او اثبات د مقاصد دی پکې او حاصل د صورت ترغیب ال قران اثبات المقاصد والوعیدین. اول کې ترغیب اقرا اولولا اولولا پڑھ تو پڑھ اے سولو لما پول پڑھتے اقرا القرآن قرآن للا بسم ربکا مستعینا بسم ربکا دغا پڑھتے خان اقرا القرآن دا ترغیب للقرآن تسهیل بسم ربکا مستعینا بسم ربکا مدد دالانا وغوالا قرآن ویر آسان کارنا دی ترجمه پوری خواسان دی ترجمه پوری تر جمعی پوری آسان دی یو جمعه افتویل قطول مرویل دا قرآن دا گران کار دی او چی بیا نقد پا کیوم نی کیا خو دیر گران کار دی بیشو تو ولکه ختم کیا پروزا کیا صبح نی او دا خو گران تو بچا مڑی پسی سبقو بقی او صبح نی او تباو کی دا کار دا خو گران کار بیلالک نو دا مستعینم بسم ربک الذی خلق اغالا اے پیدا کو لیکڑی دی خلق الانسان پیدا کړی انسان من علق من علق د چکی ویننا اچا کمینا چانا و من نطفه د نطفه نا ان نطفه چانا و من تراب د خورنا تا دا سلسله اوله کا ودا تفصیل لګول د اعتراض ناراضی چې دی خدا خورنا پیدا دی ته وسم من علق نا من علق من نطفه او نطفه زنا من تراب اقرا اولولا اقرا اقرا اے تاکید دی اقرا اقرا اولولا اولولا اقرا القران اقرا القران هو يا قران هو يا قران بلا مذکر وربک الاکرم اور استاد الاکرم دی وربک الاکرم او استارب دی الاکرم دی چې تر اوسه په خله قران و وغه وتعال نظر کوي خو اکرم دی اکرم الاکرمین دی او دا غنه خو بډې را تمه کې الذي علم بالقلم او دا چې هغه خودل کړی دی په قلم باندې علم بالقلم علم الانسان خودل کړی انسان ته ما لم يعلم هغه چې نه پېد انسان کله خبره ده ان الانسان ليطغى انسان سرکشه کیږي ار او استغنا تومن ځان چې مالدار ما د کلا ها صدقه کیږي د هغه وخت کې سرکشه شي د کلا د پیسې وویني چې پیسې ځان سره وویني نو بیا دې پاپه اسمان ته کی او بیا دې پکور د دغه جنډې خکې او دې بیا بغاوت شروع کی ان الى ربک رجع بشک رب ستاتا واپسی دا ارائیت اللذی ینها خبر را کمالا دا کس بارکی چی منی کول کئی غفدن بندل را اذا سواللہ کل چی منس کئی ارائیتا خبر را کمالا انکان علی الہدا کدا بنده پیدایتی یا امر کئی پتقوا ارائیتا خبر را کمالا انکذب و تولا کدی نسبت تدرو کی او یا چې کم دینو ووڑی علم یا علم بین اللہ یرا نو دی نئی چې نپویگی چې الله دیوی نی کاللہ کا خبرنا لیلم ین تایی کمنی نشو دی نو بنی سدل را دو چولینا او چولی در اغزن قطاکار رو دی بلی دیخ پر مجلس او رو بلو منگ دل را زبانی پریشتے حق خبر دا ممن انا دو سجدہ او کا اللہ تا زان نزدی کا اللہ تا پر سجدہ گورا دیکی یو توحید را ترغیب قرآن تراغی اقرا نو بیا توحید راغی بسم ربک توحید لا یو دلیل هو الخالق اغا خالق تی دویم دلیل هو العالم اغا عالم دی یو ایسا کومنا او بیا سجر مولدینو دا قرآن لا تو گورا مالدار شوز قرآن تا نکینی او بیا زجر اغا چاہتا چی پیغمبر تا ضرر رسی ارائیتا کدریز آیا حمزہ ارائیتا بانے داخل شوی دا او جلالین وی فی المواد سلاسطی لتاجب دریوارا زینو کی دا حمزر تاجب دا پارا دا عجیبا دا سرے دا مون زمانے کی عجیبا دا اغا قیدایت تی او امر بالتقوی کی او دی خلاف کی دا عجیبا خبری دی او بیا تخویف بسم الله الرحمن الرحیم انا انزلناهو فی لیلت القدر وما ادراکا ما لیلت القدر مخ کی صورت کی ترغیب الى القرآن انو دیکھ عظمت تا قرآن بیان قرآن دکا اقرأ اولولا اولولا اولولا ذکا چی عظمت والا دی فلیلت القدر کی راغلی تا تا پتا نشتا نو سورت ترتیب مصحفی کی 97 او ترتیب نزولی کی 25 او پس سورت عبس را نازل شوید انا انزلنا پیشک منگا نازل کرده قرآن شروع کرده من دا قرآن پشپا دا قدر کی لیلت القدر تیتا لیلت القدر ولی وی تا دی گن وجی اغا ارشاد الحران کی منگ ذکر کرده وما ادراک ما لیلۃ القدر سچ پکته چې لیلۃ القدر څه شی ده لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر بهتر ده من الف شهر د زرو میاشتنه خیر من عمل الف شهر دا عمل د زرو میاشتنه تنزل الملائکۃ راضی پدی کی پرشته ور روح جبرئیل السلام پیا پدی کی بی اذن ربیم پیزن درب من کل امر دا من چی دی دا پا مانا دا لام سر دی بی کل امر دا پارا دا ار کار دا پارا دا ار کار او دا دا ینزلو سر تعلق تنزلو سر تعلق ساتی یعنی تتنزلو الملائکة طول کل امر او سلام دلتا هیا پڑتی هیا سلام داشپا اشپا دا سلامتی آدا او داشپا چی دا هیا حتی مطلع الفجر داشپا وی تر خطو دا سبا پوری تدیشپی وقت دی سبا خطو پوری او کلت سبا رو خیجی و داشپا ختم شی دا لیلۃ القدر عام روایت پا وشتم آبانده دی چی دا وشتم در رمضان دی او باقی نور اشپو کم احتمال شتا دی بسم الله الرحمن الرحیم لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين مخک عظمت دا قران ذکر شو ندل ته نعمت ته رسالت ذکر کی نعمت ته رسالت او یا مخک نزول دا قران ذکر شو ندل ته علت ذکر کی قران ول راغ یہ خلق کفر نہ پرے خو دو خلاصہ دا صورت صورت کی زجر دے او ذکر ته کم دینو دا تخویف او بشارت ته پکې الله الله او ذکر دا اوامر دې پکې نو درې خبرې دې صورت کې زجر اوامر او جزائن یعنی دا تخویف او بشارت او صورت په ترتیب مصحفی کې 98 دی ترتیب مصحفی کی 98 او نزولی کې دا دغه دی دا پنځشتم دی او پس ته صورت دا پنځشتم نه دی دا سلم دی ها او پس ته صورت طلاق نه نازل شوه دا صورت بینه په ترتیب نزولی کې سلم دی او ترتیب مصفی کې دو کم سلم دی او پس د صورت طلاق نه نازل شوه داوه د صورت تا زجر للمنکرین بنعمت الرساله یا بیان نعمت الرساله او سوال کې زجر لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب ندیا کسان چې کافران دي د کتابونه والمشرکین د مشرکانونه منفکین جدا کیدونکې د کفر او د شرک نه حتا تاتی عمل بینه تر دې چراغ دیتا بینه لم یکن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشرکین منفکین نو کافران د اهل کتاب او د مشرکان منفکین جدا کیدونکې جدا کیدل نه د شرک او د کفر نه حتا تاتی عمل بینه تر دې چراغ دی تبینا د دې آیت غن معنی علما کوي او زمنګ بعد مشایخ وای چې دلته دا حتا په معنا د ان سره دی او دا معنا آسان ده ندی کافران د کتابو د مشرکانو منفکینا جدا کیدونکې د کفر او شرک نه حتا تاتی یوم البینہ اگر چراغ دی تا واضح دلیل دا حتا په معنا د ان سره او دا توجیه کما دا نو دا عوامو د پاره اسانه ده یعنی حاصل ادارې چې کافران د کتاب او مشرکان نجدا کیږي د کفر نه اگر چراغ دی تبینہ تبینہ راغ نو نجدا کیږي او یادار چې نو کسان چې کافران دي د کتاب او د مشرکانو نه منفکین عن تعریف الرسول جدا کېدل د تعریف د پیغمبر نه حتا تاتی یوم البینه تر دې چراغ بینه نو جدا شو تعریف د پیغمبر دا څه مترجمه دی د پیغمبر تعریف نه پریغو ده چې پیغمبر نو راغلی نو دوی بر پیغمبر تعریف کو چې پیغمبر برازی او منگ به قیادت کی جنگی گو دا چی چل بو یغسان کل چی پیغمبر راغی بس پوڑی دل دا دوی ممانا دا دره ممانا چه لم یکن اللذین کفروا من اهل الكتاب او نو دیا کسان چی کافران دی دا لی کتاب او دا مشرکینونا منفکینا جدا کیدون کې کی یعنی نه جدا کیدل یو زو خبره یو وا حتا تاتی عمل بینه تر دې چراغ دی تبینه فتفرقو نو بیا جدا شو تا دا ما درې معنی وکړي دې کې نه معنی دي نه معنی ما را ټول کړي لکه مطلب دار نور خو ډیری هغه نه چې کونو پونې وخه خلی کنه نو دا درې دې ښه او ځکه چې اره معنا کې نو به یو یا به په زجر حمله یا په بشارت یا په تخویف نو هغه به وسره لګي رسول دې دا الله طرفه لوري په دی باندې صحیح په پاک بیا کتبن قیمه پای کې لیک د جماعت مضبوط ته دا د شیخ الفاضل پای کې لیک د جماعت مضبوط ته او جلالین وای په دې کې مضامین مضبوط تي مضامین محکمتون وما تفرق الذين اوتوا الكتاب او جدا نشوا کسان چې ورته شو کتاب مگر پستانا چرال دي توازن دلائل او دي تامر نو شو مگر د دې چې عبادت کید الله مخلصین له الدين او خالص کی هغه ته چرا او درمو حنفا شمال د باطل نه اپتا او درمو ور کی زکات دار دین مضبوط تخفیف یقینا کسان چې کافران د کتاب دی مشرکان دی پور د دودخ کې وای همیشه وای او دا دی ناکار د مخلوق اوس بشارت یقینا کسان او چې مان وروړي عامل الصالحات اعمال کی خو اولائکم خیر البریه دا بهتر د مخلوق دی بدل دی با ان ربهم درب سره جنات وادن جنتونو د مشکره وای تدری روان وای من تاتل نار لاندې نه نیرونه همیشه بی دی پدی که همیشه راضی بی اللہ دینا دی بدا اللہ نراضی دار آغا چارا پارا چیاری کی دربا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض و زلزالها مخ کی صورت کے نعمت تا رسالت ذکرو نو اس دی صورت کی تخفیف تے اور ربط دارے چے لا تنکرو نعمت الرسالت فتتعصفو د نعمت د رسالت نه انکار وکړه کنه افسوس به کې وخت به تیری سورت ترتیب نزولی کې دا 93 ده او پس ته سورت نساء نازل شه او ترتیب مصحفی کې 99 یو کم سلام ده اذا زلزلت الارض کله چوزره قولی شزمکا زلزالا پدرقې دوسرا واخرجت الارض اوروبا سزمکا اسقالا کنوزها و موتاها خپل خزانه او خپل مړی رو باسی وقال الانسان انسان بوئی مالها سوشی دیلرا وقال الانسان الكافر مالها وقال الانسان الكافر بالباس مالا اے دا چی جلخ شی کنا او دی جلخ سر را گلالی دا خورو ڈک روزی نو دیخو با پدی قبر کی د دې دوش په لو په منس کې عذاب نه کنا د دې دوش په لو په منس کې با عذاب نه نو دې چې څنګه ځړه کوی نو د تو بیا دې برا روچت چې روچت چې ګلاله خورینه نو د تو عذاب شروع شي نو دې په فورن وای مالا دین دا دې زمکه باندې څه چل شو دا ولې رويستو بل دې وای من با سلام مرقدنا دا د خوبه تارا پاسولو دا تارا پاسولو اوره نو مومن بس وی دا خو جلالین وی صحابی بوی کمالین اے تا جلالین پیدنه خو کمالین پیدنه او دا جلالین شرح دا کمالین او یو ور سره ګوره زو ان نیارین ها نو وقال الانسان ما لها نو دی بوی هادا ما و در رحمان و صدق المرسلون مومن چی پاسی دا سیو گوری دی شرنگ آسرنگ تا دی خوبا سر کی دو بانده خوبا غا حیبت نی چی کم اللہ ری مونگ دا غا حیبت او سات دی خوبا چی پاسی کنه دا قبرنا حدیث کرا دی دی چی پاسی نو دا سی دا سر بلا خورو نو سندائی دا سی دکا چی گلالی وی دا خورو با دا غشوی کنه دا سر بلا سی و سندائی او با گوی و لا اله الا الله الحمد لله الذي اذهب عنا الحزن شکر دے غم لڑ رخ شو اور او بس را روان بشی او را روان بشی او بوی هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دا الله تی ویلو نبیان بچی والے مولیان نہ موریدلی دا غرواز در اور رسید اللہ دی پکی اتیا خیر اوات ا وقال انسان ما را اذا جواب حضر تخا وقات الساعة اذا زلزلت الارض وقات الساعة يوم اذن تحدث اخبارها فدغ ربان دابا تخبرو مما عمل عليها خبر بوركي دا كما مال تي پدش بي بأن ربك وحالها تستارب دي توحي كده فدغ ربان روب دي خلق عن القبور دا قبرون اشتاتا دلللل اے گڈ ورڈ پروانی گڈ ورڈ گڈ ورڈ لیو رو اعمالهم دا سلی را پاسی ویچیو قولیش دیتا اعمالهم جزا اعمالهم بدل دید عملونو وچاتی عمل کری پاندازی دا ذری دا خیرو بوینی او چاتی عمل کری پاندازی دا ذری دا شر نو بوینی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا دا مخ کی صورت کی تخویف ونو دے کے زجر دے زجر و تخویف وعیدین دے نو ربط اخکارہ دے صورت کی تزید پی دنیا و ترغیب الالاخرت او صورت ترتیب مصحفی کے دا سلم یو یو سل یو دی او ترتیب نزولی کی دا سور لسم دی او پس دا صورت عصر ننادل شوی دی والعادیات او اغا اسونا مند وخون کی دا عادیات صفت تی مولی شیم او دلتا خیل پت تی والخیل العادیات جلالین اغا اسونا تی مند وی زبحن او دا مفول مطلق تی او پیل وطا پت تی تزبحو زبحن اغا حس حس کئی حس حس زبحات دا اس تیز لرش او سال فالموریات قدحن نو بس دوی دی بلون کی چقمق لرا دا سوم چولگی گٹ سر او رو باسی فالمغیرات بزگوا دی اغا سنا چی لوٹا چی پا دشمن صبحن پا وقت سباک فاصل نبی نقن نو پورتا کئی دی بیهی پا دیده دشمن کے نقن گرد وسط نبی دی گرد سرا بیهی اے بن نقی دین نوزی جمع من العدو دلی دی دشمن تا دا ټول پدې غوادي چې ان الانسان علی ربی لکنود انسان نا پرمان دی اے هست مالک یو موټي واخه واچول او سور شو په وتا چټک او شیخ اتاش او د دشمن غش پرازی او په مخو کله جوړه دی هنیږي خو پسا کیږي هنیږي ضرور خو پسا کیږي او تا ټول مرده مالک خوړا او بیا د و امدادو کوم امدادو کوم از بندې غم آزادو کوم دلې غمګی نه ما را شادو کوم یا شیخ عبدالقادر جیلانی او بیا د و را رامدد چې ما نیولې لمن ستا د لوی ځوان او بعدو باسه د ما ونه مک حرامه چې تا تا ته ختمه کړو تا ته وسړی سو وینو د پاک رب هغه لوی دی را کړه او دا هغه ذات او دا هغه عظمت ته شاته ورده او تا وې د ما په خلې پلان کې جوړي بات پلان کې او نن کې پلان کې او تبا ته د اسناو نه شرمې دي ټول عمر دی خوړه او بیا واز دې بنتو دې صورت کې قران ډېر ښه کتاب دا تب نه دی طب کې چې کم کتاب جامع کتابی نو دی اول د مرض ماهیت ذکر دی بیا د مرض سبب ذکر کی چې دا مرض د سنه لګي لکه اوس بواسیر څه ته وایي ها بواسیر غوټي دي چې د تقاضې په ځای کې پیدا شي او هغه سره انسان تکل کل د وینې شروع کېدو تکلیف شروع شي درد شروع شي دا پیدا کیږي سره نو کلک زه ناست سره او دارن کلک خوراکونو سره دایمی قبض سره دا سی سرینو پیدا شي کثرت خوراک سره چې سره بس چیکوی ورسې لګ او سارو ماځګرو غرمو دغه نه ګوري خو بس یا سبا یو شی وته ویلې نو دا د دې اسباب علاج یې سره نو بیا علاج ذکر کی چه علاج دا شیر نو علاج بمدتا ویم ویم علاج خو یو دا دے روحانی چې صورت بروج د سار پا سنتو کی نیم پا یو رکات کی ہوئی نیم پا بل کی نو سونا روین امراض چی دینو دانیش وی دغش تینا دیسا اللہ پاک دا گتے او اکثیر بواسیر دا دا یو کیپسول دی د جاوید دواخانه نو دا استعمال شي ور سره او دا غي جیومکس مرهم دی دا د وسی دا او د سره که ترته اضافي او سیس بنور دی غم شینو ډیر خوله اثر کوي بیا الله ته مونږ ټول ساتي دا ما تاسو ته صرف یو نمونه پیش کوله چې مرض د ماهیت څه دی سبب ایسه دی علاج ایسه دی دا روحانی بیماری چی دی دام داسی دی دا مرض ماهیت سه دی سبب ایسه دی علاج ایسه دی او په کتابونو کې قران اشاره کوي ځکه قران د کلیات کتاب دی. ای یا اولولوم د امام غزالی په بیا دغه لګول دي هغه په بیا تفصیل کړي او د تعلیم الدین کې د حضرت تانویم د دې سیدونو ذکر کړي نشته. نو خا یو زمن کې یو خبر اوري کچرتا د امام غزالی کتاب تاسو کته کنه یا اولولوم نو هغه انا ګوره چې هغه سره دا امام عراقی تخریج ور سره ای تخریج تکا ای علوم کې حدیث ضعف ډیر دي او هغه یې سندونه رستی دي نو هغه سره پته لګي اوس دې صورت کې دغه کړی دی را مراد یې خود لري مراد یې خود لري او سبب یې خود لري او علاج یې خود لري مراد څه دی ان الانسان علی ربه لکنود انسان د خپل رب چې کوم دی لکنود دی ناشکر دی لکنود نو مرض دا دی ته مرض دا لګېدلی خبره نه مانی نه پرمانګه حیا له صلاه आवाज شي او دې بیا مو اراده یو برګه غپو لګو خو کنود دی ها او دا وانه علی ذلک لشهید دی په خپل په دی ګوار دا ولی دا سبب کراش سبب یې څه دی دا ولی دی داسې شو وانه لحب الخير دی دا د مینې د مال له شدید سخت عشق دی دا مال عشق دی د بیماری ټول عزت د مینې د مال نه ولګي او علاج به سي خو یا فلا یعلم اذا بصر ما في القبور قبرونو ته ودی ګوري کنه قبر د یاد کی علاج یې داري د ټول ګناونو د ترک د پاره چې زم به یو څه او لا سیما علی یومن علی آلت حضباء محمود او خام قابط یو رس پا در تختب آنده اچولش او خام قابط یو رس بی پا در تختب آچولش او خام قابط یو ظل بی در خور و سلی بجوری گی او پتا نرگی در چاپ لحسنو بخطا کی گی سنگ بخطا کی گی در یو رس در آروانا در علاج دیکن در خود در طول روحانی بیمارو علاج دیکن افلا یعلم اذا بصر ما في القبور وحصل ما في الصدور ظاهر بشی رازون نسینو ان ربهم بهم یوم یذل خبیر ان ربهم یقینا رب ددی بهم پدی باندی یوم یذن پدغرز لخبیر خبردار دی دا لخبیر چی دی دا دمکی دا لخبیرن پیجازیهم جلالین بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعه ما القارعه قارعه دارستو د عادیاتنا عادیات کې زجر او تشجيع على القتال نو زجر پس بیا تخويف لکه څنګه چې زلزال پس عادیات اېکه تخويف او دې کې زجر دی نو زجر پس بیا قارعات کې تخويف دی ربط اخکارا دی صورت یو سل یو دی ترتیب مصحفی کې او دیرشتم دی پا ترتیب نزولی کې او نادل شوی دی پس تا صورت قریشن القارعا او اکرنگون کی مل قارعا دا قارعا نوم دی دا نومون دا قیامت مل قارعه قارعه سشه ده ده استفام ده ده تفخیم ده پارا و ما ادراک مل قارعه سشی پیکلی ته چه قارعه سشه ده یو ما یکون الناس تدورشی بخلق کلپراش المفسوس پشانتی ده پتنگانو خورو ورو و تکون الجبال شب غرونا کلعهن المنفوش پشانت دوله داندک کشوی فا اما من سقلت موازینو هر چا کسان دی چی درنشی تلدنے که داغ وی با دی پا جن راجی که هر چا سوک دی چی سپکشی تلدنے که رد نو فا امهو حاویہ ام دد امهو حاویہ زید دد حاویہ دی حاویہ وی کن دیتا وما ادراکا ماہیہ او تسی چی پیکلے چی دا حاویہ سشے دی نارن حامیہ دا اور دی کرم دا ام اثر کی مور تا وی او ام دا په معنا دا اصل سلام راضي نو امه هاویہ دا د ام یعنی دا دغه هغه هاویہ دی او هاویہ وای په جهنم کې او کندرا او هغه ډیر لاندې دا او دغه کند کې دغه ته ام ویل کېږي ځکه چې دې ته دې بزیل کسین کې سړی د مور غې کې لذي دې بدې لذي ځکه یو جاهلی شاعر وای امیہ ابن سلم وای فل ارض معقلنا وکانت امنا فیها مقابرنا وفیها نولد نو دا د د مور ده او تشبی د دی وجې نه ده چې لکه څنګه مور بچې په غیک کرانی شي او مینه ور سره کوي دا اور د دو دخ بهم دی داسې په غیک کرانی شي الله اطمانه وما ادرا کماهیه نارون حامیه بسم الله الرحمن الرحیم الهاکم التکاثر مخکې صورت کې خوف دا تخویف و نو دی که زجر دی دا سورتون لکه پا وعیدین و روان دی دا سو سورتون مسلسل پا وعیدین و روان دی نو زجر به حب الدنیا دی او سورت یو سل دویم دی پا ترتیب نزولی که او دا چی دینو پالاسم دې په ترتیب مسدی کې نزولی کې او پسته سورته کوثر نه نازل شوه ده پین لسم دې داش پالاسم الہاکم التکاثر داوا د حب دنیا زجر به حب دنیا الہاکم التکاثر او دا نار حامیه سره یو بل مناسبتن سبب داخله ورو د اور څه ده ناغا غفلت د دنیا مین د دنیا دا الهاکم التکاثر غفلت کی وات ولې تاسو لرا ډیر مالی د مال ډیر والی د مال حتا زرتم المقابر تر دې چراله تاسو مقبره وتا معنا تر مرګ چې کم دی تر مرګ پورې تاسو تکاثر په غفلت کې چولی خګورا منګ او تاسو وایو چې تکاثر دا ډیروالی د مال ته وای او په یو بل باندې په ډیروالی فخر کول دې تاسو نه دینیر ک اته الہاکم التکاثر قبلت کې واتولې تاسو ډیروالی د آخرت ته تیار نه تر دې چراله قبرستان ته دا ډیروالی د مال مونږ ډیروالی د مال دې خو یاد ساته دا ار هغه ډیروالی دې چې تاسو د آخرت ته تیاری نه بندي هر هغه ډیروالی یو سره وای ما سره ډیر کتابونه دي دا ډیرو کتابونو په حجب کې دي ها د تکبر شکار ما سره ډیر طالبان دي دا ډیرو طالبان په دغه باندې ده مغرور شه ما سره ډیر علوم دي نحو او صرف او دا او هغه دا ډیر والی غفلت کې سره شي کله کله دا آلات چروتل ما سره دا شه ده ما سره دا شه ده ما سره دا شه دا مقصد نسلی غافل کی اغا مولانا سمیو لقص سیف دا باڑی اغا تا چاوی وی سیف طالبان خود درس کی دیر شو وی دا غا فکر را چاره نشتا فکر داری زما دا نجات سبب باو گردی کنا زما دا نجات سبب باو گردی کنا قیمتی خبر دا دا چه هر سلی زان لسوچ دا نجاتو کی چه دا کار بزما د نجات سبب وګرځي کنه ماله به خبره سی قش او کنه صرف رنگ ډنګ او ها هو او دا الله د رضا او د نجات اسباب پکې نه نو او فو توف دی پارا کار دی او فو توفي زمونږ یو استادو هغه به وسمه پاس پرلی جنم په غوا سر نسخي نو سمه په عمل چې د اخرت تلای نه وي زم عمل نو دا ثم کلا سوف تعلمون دا څنګه دا زرد په بشه تاسو ثم کلا سوف تعلمون بیا داسې نه دا پې به شي تاسو ل ترون الجحیم کله لو تعلمون علم الیقین کله نه دا داسې لو تعلمون علم الیقین که تاسو پې دې په علم یقینی سره نو لما الهاکم التکاثر نو به تاسو غفلت کې چوری ډیر والی د مال د لو جواب حذف دې ل ترون الجحیم او قام قوب وینا دوداخ او بیا به وینا دی در پستر کو دی یقین او بیا و تاسو نه پختنو شي په دغه ورځ ان النعیم د نعمتونو نعمتونه ډیر دی او من جمله دا غینه قران دی هتا نه و تاسو کیږي چې تا دون عظیم کتاب قران راغله او تعالی نو تا دا غی سه قدر کړو بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر دا صورت د مخ کی سر ربط دار مخ کی صورت کی ترغیب شو دا تزہید پی دنیا شو دو دی صورت کی رغبت ایمان و عمل صالح تا چه دونا من مکوا دنیا سرا نو سو کموی نو دا کارو که یو شرور کار دیداو که نو ترغیب ایمان و عملو تا پا دی صورت کی ورکی دا صورت په ترتیب مصفی کې یو سل دریم دی ترتیب نزولی کې دا دیارلسم دی او پس ته صورت انشراح نه نازل شوی والعصر گواد زمانہ یا والعصر گواد وقت ما دیگر دا قسم چې راځي دلته دا په معنا د شهادت سره دی والعصر قسم دی په ما دیگر معنا ما دیگر گواد ان الانسان لفی قصر انسان پتاوان کې ماځګر شو د خیر کارونه کا یا ان ماځګر شو یا زمانہ وخت تیر شو پنځوس پته کال وړدل او د خو ځان تیار نک ته دې تاوان کې الا الذين امنوا ها يصلور کار دي دا تاوان نه به بچی کې خپل کړ یو ایمان وروړي دویم عمل نیکو کې دریم تواصو بالحق یو بلتا وصیت پا توحیدو کی بالحق بالتوحید والقرآن پا توحید و پا قرآن وصیتو کی یو تربلا حاچه مرگر ملوشی نو دا توحید خبر ورته کوي او دا قرآن درست کینا قرآن گورا قرآن وایا قرآن خایا و تواسو بالصبر وصیت کی یو بلتا پا صبر علا تات اللہ چلکا صبر بکو برداشت بکو دا اللہ پا طاعت باندے زاد المسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلن لکل همد تلو مزا دا دا غط دا دا صورت دی صورت کی بیا زجر دی دنیا پرستا او مخی اعمال صالحو تا تغیبو او اوصاف حمیدو تا نو اوس دا اوصاف قبیحو ذکر کئی مخی سر مناسبت بزدیت تی دا صورت دعوه دا التزید و الزجر التزید او زجر دا صورت دعوه دا صورت یو سلسل ورم دی ترتیب مصفی کې او دو درشتے پا ترتیب نزولی کے پس تا صورت قیامت نا نازل شوید ویلن تبیدہ علاقت تے لکل حمدہ دا هر غیب لٹون کی دا پارا تی مخامقی دا پیش شای حمدہ اللذی یعیبکا فی الغیب جلالین کتنے او ستا عدم موجود گے کستا عیب لٹی نو دتاوی دتا دغه وی هموسا وی او لوموسا الذي يعيبك في وجهك استا په مقامه استا عيب وی علاقت د هر عيب لته اون کی د پارا پیشه او د هر عيب لته اون کی د پارا مقامه الذي جمع مالا نو يو همزه بل لمزه بل جمع دي الذي جمع جمع کړي مال وعدده او شمیریه سمیری را وادی زان چه خوشحالی را خوشحالی دا دری سر قبی صفتونه دی او دی دیل کسو وی یا سبو دی گمان کئی انا ماله اخلدا زما دا مال با مالا میشه پاتی کی ما زما مال با ما همیشه جمده پاتی کی دوکا خوری کلا حق خبر دا لیم بدن نفل ختم دیو وا چولیشی پا ما تون کی کی وما درا کمل ختم سشی پیکلی تا چه ختم سشی ده نار الله الموقدا دا اور دا اللہ لی چه برو لیشی اللتی او اور تب تلیو علی لفیدا چه ورخیجی با پڑونو بانده دل تسوال داده چه ار اور اغا چه بلیگی نو پڑ خیجی او دل تا دو دخت اور دا سپت چکر کئی اللتی تب تلیو علی لفیدا دا دی سوا جدا عالمان وی چه اور انسان تکلا اولگی نو چې زړه سوځي د لړ د سوځي دون مخکې مخکې انسان روح د دنه پرواز کړي د انسان روح چې کم دی ناغه د دنه پرواز کړي او دې بیا باقی پدان باندې نه پوي او د جهنم اور چې دی نو دې به مري نه نو اور بړه تلسي او دی عمر نه نو دی د د لړه چې کله د اور تکلیف راسي نو د دنیا کې دی مړی بیا نو چې مړ شي نو اور نه بیا دې نه متاثر کیږي جوسا ځکه روح پرواز او کله چې دې دوه تختواتی الله له موږ ټول ساتي نو د دلته به اور راسي عمرې بنا نو ځکه قران وایي چې تت تلو علی لکیدا ان علی مصدا دا اور با دی پور جوختوی مطبقا مغلقا مسدودا مسدودۃ الجوانب لا ينفتح منها جانب دا اور با پد بندی دار طرف مصدا مسدودۃ الجوانب لا ينفتح منها جانب یو طرف تبات دے خالینی او فی آمد ممددا دی انوکت تماوردی پینزه معنی دا آمد ممدده کړي و مانا دادا چه دا اور با دا دن تورا تاوی دا غرغنده با لکه دستون اوچتی و دیو پکی گیری یو مانا موسطتون بی آمد ممدده دا سر با جوختی دستون اوچت اوچت سرا دا اور ستن بای عبدتا لگی دلی یا معذبون فیها بعمد محددا دا اوس په پستون بدته دا اور گرم شوی یا ان العمد المدد ممددا الاغلال فی اناقهم یا سلورم ان قیود فی ارجلهم یا فی عمد ممددا معناه فی دهر ممدود فوقدا زمانہ کې وای خلاصہ او حاصل د ټول مانو دا دی چې دې اور ولته دنا احاطه کړی سبحان الله وبحمده ها دعا کو او ان شاء الله پروگرام بس د قضې چې خیر اوس بلر شي زین مې نه خپل چې کم ځای کې استوګ نه ای اذینو کې د صفای خواد کوشش وکړي با چې سو شو الله رضا قبول کړي دغه د مونږ وسو او تاسو ولید سستیا به کې شوه نه دا نو با چې سو الله رضا قبول کړي او دا بیګاله به خیر زلته نه پروگرام تاسو د مرګرو نشر کیږي دعا به می تقسیم اسناد به می او دغه دا سباله به خیری بیا زمونږه د کلی مشهور شاعر ګلاب شاعر صاحب چې زمونږ د غون سرحد فخر دی او مونږ ته دا غي چې کم دین وجود تاسو ته وکړ کله ما دا هیڅ کړه وی کنه نو سبب که خیر هغه تاسو مخه ترازی ان شاء الله او هغه تاسو کوم وینې خبره بمبوره ای بم راځي او موږ به که خیر بیا ختم کو اته بجې او لسو یو لسو میس کې به دعا که خیری کو بس اوس به دعا وکړو ځکه چې دا اخري اوقات ته درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا الله جن غنونا معاف يا الله جن دموت لار غنونا معاف یا الله زنګ د رښت دارانو ګناهونه معاف یا الله اندکه موږ د ګناه نه اوسات یا الله د نفس او د شیطان د شرارت نه موږ اوسات یا الله د پردو قرضونو نه موږ اوسات کمرونه موږ سره د دعا کې شریک دي روزه دا استاد کلام اخري اوقات دي یا الله د ختمې دو خدای طالبانو جماعت ته د مسافرینو پروردګار ته هغه ټول زړه چې هغه موږ سره په دې دعا کې دی یا موږ ته وینا کړی دا د پردو قرضونو نه اخلاص کی یا الله په خپل رحم او کرم موږ ټول د پردو حقوقو نه اوسات یا الله موږ ټول د پردو حقوقو نه اوسات چا کورونو کې بیماره دی یا پخپله بیماران دی یا الله ته له صحت او عافیت ورکړي یا الله یا الله یا الله څوک بې روزګار دی ته له حلال روزګار ورکړي یا الله څوک روزګار شته خو خراب دی ته له روان کې برکت ورله پکې واچي یا الله چا بچی نشته توله نکمله بچی ورکی یا الله ته په غوستو خوشحالیږي یا الله موږ تا نه غواړو زمونږ ټول حاجتونه موږ ل راکړي د چا مسافري د کوره باري مزدوری له تلي الله په ډکو منګولو په ډېرو خوشحالۍ خپل کور ته راولي چا د حج او د عمرې رادي کړي په خیر او بوتله کې مقبول عبادت نصیب کی خوشاله سره خپل وطن ته بیا راول یا الله ته طالبانو چې کومرونه دل تر راغلي دې زاهد دې د پاره یا الله د دې لارې د علم په سلسله کې کامیاب او د دنیا او د آخرت ته ترقې ذریعہ ثابت کړي یا الله دې ټول ته علم نافع ول یا الله ته دې ټول ته عمل صالح ورکي یا الله ټول د پریشانو نو ساتي یا الله کم غلطه چې زمانه دې بارکه شوي مات دا وي معافي وکي کمه غلطه دې نه شوي دی او د سستیا د وجه نه یا کمزورې د وجه نه یا الله دې ته معافي وکي یا الله د مرګ مخکې مخکې ته زمونږ نه راضی شي او زمونږ د ټولو حاجتونه د خپلو غیب خدانو نه مونږ ته راکړي یا الله چې کومو خلکو د طالبانو خدمت کړی دی که نارینه دی او که زنانه دی که نږدې دی او که لرې دی یا الله ته کورونه د خیر ډک کړي یا الله الله استاد نوم په وساتت سره کړی استاد کلام په محبت سره کړی خدای ته کورونه د خیر نړک یا الله په بچو خوشاله کی یا الله مال حال کې برکات واچي د مدرسې د اچار ته پیره کورونه چي دي د سلور والا طرفه دی اس قسم خدمت د مدرسې کې اس قسم کوتاهی نه دا کړی دله د اخلاص ورته دعا وکي په دې بوت ډیر دي ځکه چې دا چم غوند کړي او کار کیږي نو په دې باندې مزدوران ورزي پلان کې شیراک او کدل ته کې طالبانی کټ پکار شي کورسې پکار شي وب پکار شي چې پکار شي نو هر یو هغه چې سوته ویلې شي دې هغه دې په منډه کړی دي نو دعا وکړه دې ګوانډیانو ته چې الله پاک دوی دا کورونه د خیر او د برکت نه ډکې او دا جذبه دې الله دا وشن قائمه دائم اوساتي یا الله زموږ ډېر حاجتونه دي تا ته داغه علم دې زموږ ته کوم حاجتونه دي ستا په علم کې دي هغه موږ له خپل غیب او خدانو نه راځي یو طرف ته رمضان دی بل طرف ته ستا د کلام درس شو داغه اخیری سورتونه دي بل طرف ته موز وخت دی عبادت خانه ده بل طرف ستا اسماء حسنا دي ستا د کرم موږ مظهر یو ته غنی موږ فقیران یو موږ ستا د غنا د اظهار د مظهر یو ته چې دی نو ستارې موږ ګناهګار یو موږ د پردې اچولو مظهر یو یا الله ته موږ سره د خپل اسماء الحسنا د متعلق معامله وکړه د احسان او د کرم یا الله زموږ د ملک ته امن ورکړي به امنه او بد امنه نه وساتي او د چا پلاران او ورونه او د چا رشتہ دار چې په جیلونو کې دي یا الله ته په خیر او عافیت سره د اخلاص یا الله په خیر او عافیت سره د اخلاص یا الله امه مسلمه ته خیر ورکړي امه مسلمه ته خیر ورکړي د مدرسې د انتظامیه چې کومه بلاله چلګیا دي دعا وته کې چې الله دې جوړې د خیر نه لګي ځکه دا کم پابندي چې دی وکړه او یا کوي کالو سره کوي نو دا ډیر ګران کار دی یا الله دې کورونه د خیر نه ډکې یا الله ته زموږ نه راضي شي زموږ د ټول اخر خاتمه په ایمان کې وصلی الله تعالی